Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uyduran, kendisine gelen gerçeği yalan sayandan daha zalim kimdir? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Onlar için Rableri yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik edenlerin mükafatıdır. Böylece Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir. Allah kuluna kâfi değil midir? Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur. Allah kime de hidayet ederse artık onu saptıracak yoktur. Allah mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir? Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler. De ki, öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki, bana Allah yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azap kime gelecek, kime sürekli azap inecek yakında bileceksiniz. Şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusundayken canlarını alır da, ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikârı da bilen Allah! Kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde azabın fenalığından kurtulmak için elbette bunları feda ederlerdi. Halbuki onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. Onların kazandıkları kötülükler açığa çıkmış, alaya aldıkları şey kendilerini sarmıştır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat çokları bilmezler. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti. Ama kazandıkları şeyler onlara fayda vermedi. Bunun için yaptıkları kötülüklerin vebali onları yakaladı. Bunlardan da zulmedenlerin işledikleri kötülükler başlarına gelecektir. Bu hususta Allah'ı aciz bırakamazlar. Bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğinden de kısar. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için ibretler vardır. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Siz farkında olmadan ansızın başınıza azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline tabi olun. Kişinin Allah'a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana yazıklar olsun. Gerçekten ben alay edenlerdendim diyeceği günden sakının. Veya Allah bana hidayet verseydi elbette sakınanlardan olurdum diyeceği yahut azabı gördüğünde keşke benim için bir kez dönmeye imkan bulunsa da iyilerden olsam diyeceği günden sakının. Hayır, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkârcılardan olmuştun. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir? Allah takva sahiplerini esenliğe kavuşturup kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz? Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki, andolsun Allah'a ortak koşarsan, işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyamet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır. Gökler O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sûra üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere, göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra O'na bir daha üflenince, bir de ne göresin? Onlar ayağa kalkmış bakıyorlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap konulur, peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla zulmedilmez. Herkes ne yaptıysa karşılığı tas tamam verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. O küfredenler bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi derler. Evet geldi derler ama azap sözü kafirlerin üzerine hak olmuştur. Onlara, İçinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötü denilir. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk edilir. Oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara, selam size, tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya derler. Onlar, bize verdiği sözde sadık olan ve bizi